สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่493เรื่องพระวาทะ7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนวันนี้เป็นพระวาทะประโยคที่5ครับพระเยซูตรัสว่าเรากระหายน้ำอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ28ซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งการทนทุกข์พี่น้องครับขอทบทวนนะครับถ้อยคำแรกของพระเยซูประโยคแรกจากไม้กางเขนนั้นเป็นถ้อยคำหรือประโยคแห่งการอภัยโทษพระเยซูตรัสว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรถ้อยคำพระวาทะที่สองนั้นก็เป็นถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับความรอดพระเยซูตรัสว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมพระวาทะที่สามบนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นเป็นถ้อยคำแห่งความรักพระเยซูตรัสว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดและพระเยซูตรัสว่ายอนจงดูมารดาของท่านเถิดนี่เป็นถ้อยคำแห่งความรักซึ่งเป็นพระวาทะที่สามพระวาทะที่สี่ของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นเป็นถ้อยคำที่แสดงถึงความเจ็บปวดพระเยซูทรงตรัสว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียวันนี้อยู่ในพระวาทะที่5นะครับเป็นพระวาทะซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งการทนทุกข์เรากระหายน้ำพระวาทะที่5นี้เป็นพระวาทะเดียวครับที่พบในพระคิติคุณยอนพระคัมภีร์นะครับเป็นความจริงในทุกเล่มจากข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่ผู้เขียนพระคัมภีร์ทุกเล่มได้รวบรวมเนื้อหาแบบเดียวกันเป็นหลักฐานของการเปิดเผยซึ่งพิสูจน์ความจริงแต่ขณะที่แต่ละคนเขียนผลงานของตนภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาได้บันทึกบทความข้อเขียนของเขายอห์นเป็นผู้เขียนคัมภีร์เล่มสุดท้ายและเชื่อว่าน่าจะมีการเข้าถึงการเขียนเล่มอื่นๆแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้เขียนด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันครับเพราะฉะนั้นยอห์นเขียนเพื่อพิสูจน์นะครับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์และพระเยซูทรงสภาพมนุษย์ในขณะเดียวกันพระเยซูก็ทรงสภาพพระเจ้าด้วยบทสรุปของยอห์นก็คือว่าพระเยซูและพระเจ้าพระบิดาทรงมีธรรมชาติเดียวกันทรงเป็นหนึ่งเดียวกันและพระเยซูสามารถที่รับความไว้วางใจในฐานะพระเมสสิยาห์พระผู้ไถ่ที่ทรงสัญญาไว้นี่คือจุดประสงค์ของการเขียนของยอห์นครับพี่น้องครับเสียงร้องหรือพระวาทะแห่งการทนทุกข์นั้นเราได้รับบทเรียนในพระกิตติคุณยอห์นบันทึกตามคำพยากรณ์ในสดุดีบทที่69ข้อ21เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหารให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหายพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าพวกทหารนั้นก็นำเอาน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ชุบฟองน้ำยื่นให้พระองค์แต่พระองค์ไม่เสวยเราเห็นนะครับว่าคำพยากรณ์ต่างๆในพระคัมภีร์เดิมนั้นได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำนะครับที่บนไม้กางเขนการตึงไม้กางเขนเป็นคำพยากรณ์ที่ได้เคยพยากรณ์ไว้ยกอย่างเช่นครับการทรยศของยูดาสการถูกทอดทิ้งโดยบรรดาสาวกการกล่าวโทษสร้างข้อหาที่ผิดความเงียบต่อหน้าผู้พิพากษาถูกประกาศว่าไม่มีความผิดถูกนับเข้ากับพวกคนบาปถูกตรึงถูกเยาะเย้ยเสื้อผ้าของพระองค์ถูกจับฉลากพระองค์อธิษฐานเผื่อศัตรูของพระองค์พระองค์ถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าพระองค์ถูกฝังในอุโมงค์ที่ขอยืมมาเองครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เดิมซึ่งสำเร็จอยู่บนไม้กางเขนครับจากเสียงร้องแห่งการทนทุกข์ของพระเยซูเราได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติที่เป็นพระเจ้ากับมนุษย์ที่อยู่ในตัวของพระเยซูจากเสียงร้องของความกระหายน้ำของพระเยซูคริสต์เปิดเผยส่วนที่เป็นมนุษย์แท้ๆ 100% ของพระเยซูเรารู้นะครับว่าพระเยซูนั้นได้ส เสด็จลงมาบังเกิดในภาษาอังกฤษเรียกว่า incarnation นะครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าได้ทรงกลายเป็นมนุษย์บังเกิดเป็นมนุษย์นะครับพระเยซูไม่ใช่มนุษย์สวรรค์แต่เป็นมนุษย์จริงๆครับเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์พระองค์ก็กระหายน้ำได้พระองค์ลำบากได้แม้แต่อยู่บนแม่งเขนเพราะเนื่องจากมีผู้ที่เข้าใจผิดหลายอย่างว่าพระเยซูตอนที่อยู่บนแม่งเขนพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าบ้างหรือพระเยซูเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์บ้างอะไรทำนองนี้แต่พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกกับเราชัดเจนว่าพระเยซูกระหายน้ำแสดงว่าพระเยซูมีความเป็นมนุษย์อยู่ครับในขณะที่พระเยซูเรียกมารีหญิงเอ๋ยพระเยซูทรงเรียกในฐานะพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูทรงทำให้พระสิริของพระองค์ว่างเปล่าที่นี่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า empty himself นะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่6และข้อที่8บันทึกอย่างนี้นะครับพระเยซูผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนพี่น้องครับพระเกียรติคุณยอนถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแสดงว่าธรรมชาติทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพระวาทะก็คือพระเยซูพระเจ้าได้ทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อจุดมุ่งหมายแห่งการรับประสบการณ์ความตายครับในสภาพของมนุษย์เพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีมหาปุโรหิตในสวรรค์ผู้ทรงเป็นตัวแทนของเราซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตแบบพวกเรามีประสบการณ์ของการเจ็บป่วยแบบพวกเรามีประสบการณ์ของความตายแบบพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมาถึงพระเยซูได้ครับอย่างกล้าหาญนะครับเราจึงมาถึงพระเยซูได้ด้วยความรักและความอบอุ่นเพราะเรารู้เราเชื่อว่าพระเยซูนั้นเข้าใจพวกเราพระเยซูเข้าใจเราทุกๆวินาทีในทุกๆช็อตของชีวิตในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างครับพี่น้องครับพระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานในฐานะมนุษย์ในฐานะบุคคลโดยปราศจากการใช้อำนาจตามธรรมชาติของพระเจ้าของพระองค์เลยนะครับทรงปฏิเสธที่จะไม่ใช้อำนาจของความเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูทรงรับความทุกข์ทรมานในฐานะมนุษย์ครับทหารนั้นให้เหล้าองุ่นเปรี้ยวเพื่อดับความกระหายของพระองค์แต่พระองค์ไม่สามารถที่จะรับได้ทรงปฏิเสธแต่เสียงร้องแห่งการทนทุกข์ติดตามมาทันทีด้วย3ชั่วโมงแห่งความมืดครับพี่น้องเมื่อครั้งก่อนนั้นเรารู้ว่าท้องฟ้านั้นมืดครับพระเยซูอยู่บนกางเขน6ชั่วโมงนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงที่3ไปถึงชั่วโมงนะครับ ขอโทษครับเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงที่6ไปถึงชั่วโมงที่9พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนนะครับในขณะที่มีความมืดอยู่นะครับ3ชั่วโมงหลังครับพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนทั้งหมด6ชั่วโมงในระหว่างนี้ครับเรารู้ครับว่าพระเยซูทรงมีความนึกคิดชัดเจนครับพระเยซูสามารถร้องด้วยเสียงดังนะครับก่อนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์พี่น้องครับการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์จากคำถ้อยคำที่ตรัสว่าเรากระหายน้ำเราเห็นถึงความปรารถนาของพระเยซูนะครับก็คือพระองค์พร้อมที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงกระทำให้สำเร็จและยิ่งไปกว่านั้นขณะที่พระองค์ทำให้สำเร็จอยู่นั้นพระองค์ต้องรับความทุกข์ทรมานครับด้วยชีวิตฝ่ายโลกด้วยความเป็นมนุษย์ของพระองค์นะครับชีวิตที่เป็นเนื้อหนังของพระองค์เหมือนกับพวกเราพระเยซูไม่เคยทำบาปและพระเยซูทรงรับทุกข์เหมือนกับพวกเราเจ็บเหมือนกับพวกเราครับในขณะเดียวกันพระองค์ทรงประกาศหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เหนือความตายแล้วครับว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้กับพระองค์แล้วพี่น้องครับพระองค์ทรงฤทธานุภาพเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นได้ทรงให้น้ำแก่หญิงที่บ่อน้ำถึงแม้กระนั้นก็ตามครับในที่สุดพระองค์ทรงถูกแขวนบนแม่งเขนนะครับด้วยริม ฝีปาก ที่แห้งผากพี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงริมฝีปากที่แห้งผากผมเองนั้นเคยมีประสบการณ์ริมฝีปากที่แห้งผากขณะที่โดนฉีดคีโมขณะที่อยู่ในระหว่างการปลูกถ่ายไขกระดูกผมรู้ครับว่าริมฝีปากที่แห้งผากนั้นเป็นอย่างไรแต่ตอนนั้นหากผมรู้ว่าพระเยซูทรงมีริมฝีปากที่แห้งผากผมก็คงจะรู้สึกว่าผมเองนั้นเทียบกับพระเยซูไม่ได้เลยพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูทรงทำอะไรเพื่อเราเราจะทำอะไรตอบสนองต่อความรักนั้นบ้างขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นครับอาเมน